Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O tym, że syryjskie władze kilkakrotnie użyły broni chemicznej przeciwko ludności, informuje Human Rights Watch. 165 osób aresztowano w Stambule za próbę przeprowadzenia pierwszomajowej manifestacji. Pracują za czterokrotnie niższą pensję niż na Zachodzie. Jutro włoski strajk pracowników supermarketów. Syryjskie władze kilkukrotnie użyły broni chemicznej, alarmuje Human Rights Watch. Zdaniem organizacji można to uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości. Human Rights Watch przeprowadził wywiad z kilkudziesięcioma świadkami i zebrał zdjęcia oraz filmy dostarczające dowodów na ataki chemiczne w mieście Han Shaihun 4 kwietnia oraz trzy inne ataki w grudniu i marcu. Zdaniem organizacji zginęły 92 osoby, w tym 30 dzieci. Gazem, którego użyto, był sarin. W odpowiedzi na kwietniowy atak Stany Zjednoczone przeprowadziły nalot bombowy na bazę Shayrat. Turecka policja użyła gazu łzawiącego i kauczykowych kul do rozpędzenia kilkuset osób, które próbowały mimo zakazu przeprowadzić pierwszomajową demonstrację na placu Taksim w Stambule. Według policji aresztowano 165 osób. W innych dzielnicach metropolii zatrzymano 18 osób podejrzewanych o próby wywołania zamieszek. Pierwszomajowe pochody i wiece zorganizowały w Moskwie partie polityczne i Federacja Związków Zawodowych. W innych miastach demonstrowali przedstawiciele antiputinowskiej opozycji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W manifestacji, której patronowali związkowcy i politycy rządzącej partii Jedna Rosja, wzięło udział ponad 130 tysięcy osób. Jej organizatorzy przypominali o poszanowaniu praw pracowniczych i wzywali do solidarności w przeciwstawianiu się procesom globalizacyjnym. Słowo solidarność można było również usłyszeć na wiecach zorganizowanych przez komunistów i liberałów. Lider komunistycznej partii Federacji Rosyjskiej Gennadij Zyuganow wzywał do odbudowy radzieckich ideałów. Właśnie solidarność ludzi pracy dała nam możliwość stworzenia narodowych przedsiębiorstw, które są wzorcami pracy. Z kolei przewodniczący Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski apelował: nie wolno dzielić narodu na klasy, na grupy narodowe i socjalne, bo to wzbudza wrogość, a przecież zawsze powinna być obywatelska solidarność. Na ulice rosyjskich miast wyszli także zwolennicy opozycji, którzy w niewielkich grupkach demonstrowali, domagając się ukarania skorumpowanych urzędników i poszanowania wolności obywatelskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z kraju. Warunki pracy w marketach pogarszają się. Nasz protest będzie przede wszystkim akcją informacyjną, a nie strajkiem, mówi Alfred Bujara z Solidarności. Jutro kilkanaście tysięcy pracowników sieci handlowych będzie powoli, skrupulatnie wykonywać swoje obowiązki. Pracownik wykonuje te czynności, które kiedyś wykonywały dwie, trzy osoby. Wynagrodzenia oscylują w granicy najniższego. Dzisiaj w Polsce pracownik tej samej sieci, co w Niemczech, czy w Francji, czy w Anglii, pracuje dwukrotnie bardziej wydajnie, za czterokrotnie niższe wynagrodzenie. Solidarność zapowiada bardziej zdecydowane działania, jeśli właściciele marketów nie zgodzą się na rozmowy. Osoby, które przyłączą się do jutrzejszego protestu, będą miały znaczek z pandą. Dziś egzamin z biologii, łącznie do zdania kilkanaście. Dla wielu międzynarodowych maturzystów właśnie egzamin z biologii jest największym wyzwaniem. Najtrudniejszy ze wszystkich w moim przypadku. Dobrze, że nim zaczynamy, bo już będzie z głowy. Jeżeli robimy fizjologię człowieka, to mamy bardzo dużo nazw hormonów albo jakieś części ciała, które są na przykład brane z łaciny. Wszystko zdajemy po angielsku, więc jakieś słowo zapomnimy, no to już jest problem. Egzaminy maturalne potrwają do 21 maja, ale to nie jedyne sprawdziany, które muszą zaliczyć uczniowie, mówi Alina Spychała, koordynator międzynarodowej matury w trzecim LO w Gdańsku. Każdy uczeń zdaje 15 egzaminów jeszcze w trakcie kursu programu dyplomowego matury międzynarodowej. Każdy pisze pracę, zdaje egzaminy ustne. To testowanie trwa przez długi czas. Matura międzynarodowa odbywa się w języku angielskim, poza językiem polskim. Progi zwalniające, potocznie nazywane leżącymi policjantami, stosuje się, by zmusić kierowców do zmniejszenia prędkości. Władze jednego z chińskich miast umieściły blisko 100 progów na chodnikach. Dlaczego? O tym z Pekinu Tomasz Sajewicz. Zdjęcie przedstawiające prawie 100 leżących policjantów na chodniku prowadzącym do starej części miasteczka Taierzhuang w prowincji Shandong zamieścił na swoim profilu społecznościowym Dziennik Ludowy. Żółto-czarne progi zwalniające ułożono jeden za drugim w bliskiej odległości od siebie. Niezwykły widok przyciągnął uwagę internautów, którzy spekulują, że progi mają pomóc turystom w cieszeniu się widokami, uniemożliwiając szybkie przemieszczanie się. Taierzhuang to jedna z najpiękniejszych chińskich miejscowości, którą, podobnie jak Wenecję, przecinają liczne kanały. Chińska telewizja sugeruje zaś, że chodnik przypomina teraz tarę do prania, tym bardziej, że prowadzi do miasta na wodzie. Taierzhuang wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazowski. I wszystko o piłce, tak się jakoś poukładało w te wolne dni. Ostatni mecz 31. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Grupa spadkowa Zagłębie Lubin podejmuje Krakowie. Pierwsza połowa zakończona i Zagłębie przegrywa 0-2. Jutro z kolei finał rozgrywek o Puchar Polski. Lech Poznań przeciwko Arce Gdynia. Lech może zdobyć szósty raz puchar, Arka Gdynia będzie starać się po raz drugi. Mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Faworyt meczu jest jeden, przekonuje prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Nie ma co ukrywać, że to jest na pewno Lech Poznań. Natomiast ja już widziałem tyle spotkań, gdzie faworyci pojechali do domu z porażką, że na miejscu Lecha to już bym był bardzo zdenerwowany, bo zazwyczaj lepiej się gra mecze, kiedy te szanse pomiędzy drużynami są wyrównane. Lech w ostatnich dwóch meczach finałowych przegrywał z Legią Warszawa. Tym większy jest głód zwycięstwa, mówi Łukasz Trałka. Stadion Narodowy też robi swoje. Rzesza kibiców, która za nami jedzie, no duży prestiż. Nigdy nie wygrałem Pucharu Polski. No mega. Chcę go podnieść i przywieźć go do Poznania. A Arka nie ma nic do stracenia. Dodatkową motywację w meczu z Lechem ma trener Leszek Ojrzyński. Ja Lecha nie wspominam za dobrze, bo dwa razy po meczu z Lechem Poznań straciłem pracę w Ekstraklasie. No to do trzech razy sztuka, teraz będę musiał coś zrobić, żeby się odgryźć na Lechu, a co będzie, to zobaczymy. Początek jutrzejszego meczu na Stadionie Narodowym o godzinie 16. Warszawa, Adam Malecki. Strzelić Brazylii 4 gole nie wszystkim się udaje, a już na pewno nie Polakom, ale właśnie się udało, choć tylko w piłce nożnej. Plażowej. Nasi strzelili Canarinhos 4 gole, tyle że stracili 7 i w Mistrzostwach Świata zajmują w swojej grupie ostatnie miejsce. Jutro mecz Polska-Tahiti. Są szanse, choć rywale piasek mają na co dzień przed domem. Nie muszą sypać sztucznych boisk. Zobaczymy. A tak, z poważniejszej piłki, najpoważniejszej, to oczywiście jutro Liga Mistrzów. Jutro pierwszy półfinał Real Madrid zagra z Atletico. Faworytem jest zespół z Madrytu. Real oczywiście. Ameryki nie odkrył nawet były reprezentant Polski, trener Stefan Majewski. Wiemy, jaka jest stawka. W moim przekonaniu to Real będzie miał przewagę, bo to, co pokazał w ostatnich meczach, to naprawdę ten zespół jest w dobrej formie. To jest, myślę, że zadanie dla całego zespołu, jak zagrać w defensywie, żeby tych piłek dochodzących do Ronaldo było najmniej w ogóle do całej linii ofensywnej, czy do napastników, czy do pomocników. I to będzie kluczowym zadaniem, w jaki sposób ustawić grę defensywną, żeby Real miał jak najmniej sytuacji podbramkowych. Im będzie miał mniej, tym mniej na pewno będzie miał możliwość wykorzystania. Jutro pierwszy półfinał, pojutrze drugi. Tam Monaco zagra z Juventusem. Noc z poniedziałku na wtorek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na południu i na zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura tej nocy spadnie do zera na Podlasiu. Tam przygruntowe przymrozki nawet zapowiadane do minus 2 stopni. W centrum plus 3, plus 4 stopnie, a najcieplej na południu, na południowym zachodzie konkretnie do plus 7. To w nocy. Jutro na południu i na zachodzie więcej chmur i możliwe opady deszczu postępujące w głąb kraju. Na wschodzie i na północy zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na południu możliwe burze majowe. Temperatura jutro od 10 stopni na północy do 18 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej, wypoczynkowej. Anna Regulska, Ernest Zozuń, Dariusz Pieruk i Robert Kantrejt. Dziękujemy i do usłyszenia. A już za chwilę Anna Gacek. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy, witamy publikę i się bawimy, tak? Bo nie... Czy to prawda, że jak miałeś 9 lat na początku lat 70., to zaczęło się wszystko od trójki? Dokładnie, cała moja muzyczna historia. Cześć, mówi Muniek Starszczyk. Serdecznie zapraszam wszystkich na retransmisję urodzinowego koncertu Trójki i Tilawu 3 maja o godzinie 16. Słuchajcie nas. Pozdro. Dzięki! Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara, nowe idzie! W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Take me back to Zacznijmy dzisiejszą audycję od wyznania. A dlaczego nie? Jane Birkin już na koniec naszego wywiadu, już kiedy wyłączyłam, odłożyłam sprzęt nagrywający, powiedziała, że gdyby miała czwartą córkę, dałaby jej na imię Anna. Na razie córka numer dwa, czyli Charlotte Gainsbourg, zaśpiewała o Annie na początek tego wydania Aksamitu. Za szybą Anna Regulska, przy mikrofonie Anna Gacek. Dobry wieczór, zapraszamy do 21. Ancient holy wars, dead religions, holocaust, new regimes, old ideas, that's now myth, that's now real, original sin, genetic fate, revolution, spinning plates, it's important to stay informed, the commentary to comment on. Oh, and no one ever really knows you, and life is brief. So I've heard, but what's that gotta do with this black hole in me? Oh, oh, oh, oh. Age-old gender roles, infotainment capital, golden bows and mercury, bohemian nightmare, dust bowl chic. Documentaries lost on me, satirical news, free energy, mobile lifestyle, loveless sex, independence, happiness. Oh, and no one ever knows the real you, and life is brief. So I've heard, but what's that gotta do with this atom bomb? Colosseum. isolation, online friends. Oh, and love is just an institution based on human frailty. What's your paradise got to do with Adam and Eve? Maybe love is just an economy based on resource scarcity. What I fail to see is what that's got to do with you and me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mam taką teorię, że piosenki zawsze śnią się z jakiegoś powodu. Mnie dziś w nocy przyśniła się właśnie ta, chociaż jestem zasłuchana od kilku miesięcy w jego najnowszej płycie, albumie Pure Comedy. Przyśnił się przedostatni utwór z jego poprzedniego albumu, płyty I Love You Honey Bear. To stały bywalec aksamitu, zresztą usłyszymy go jeszcze po 20:00, Father John Misty. Rozpoczęłam dzisiejszą audycję zapowiadając to, co zdarzy się za 2 tygodnie, bo wywiad z Jane Birkin w Aksamicie właśnie za 2 tygodnie. Za tydzień w Aksamicie po 20:00 koncert zespół Sorry Boys i muzyka z ich przepięknej ostatniej płyty, albumu Roma. Za kilka minut będziemy rozdawać ostatnie już bilety na to wydarzenie. A dziś Aksamit, jak zawsze, ilekroć wypada w dni spokojniejsze czy w dni wolne, cały do zasłuchiwania się, do odpoczywania, do cieszenia się muzyką, szczególnie kiedy nowa muzyka sprawia tak wiele przyjemności. O, i w tym słowie przyjemność jest klucz do kolejnego utworu. Trying to find a way to talk about it. I'm also in the mind to just let it go. How to reach out my mind if I can't think straight. With the goodness of God, I feel too isolated. Must have died. To miasto skurczyło się do rozmiaru moich myśli. Chciałabym za tobą nie tęsknić. Feist, I Wish I Didn't Miss You, nagranie numer 2 na jej nowej płycie, albumie Pleasure. To właśnie ta przyjemność, o której wspomniałam wcześniej, chociaż nie jestem pewna, czy to jest album przyjemny, komfortowy, bo Feist, nagrywając tę płytę, pisząc te piosenki, mam wrażenie, że myślała głównie o swojej przyjemności, swojej i tych, których zaprosiła do studia nagraniowego. W tym nie ma nic złego, to nie jest zarzut, ale to nie jest najłatwiejsza i najprzyjemniejsza płyta, szczególnie jeśli myślimy o dotychczasowym dorobku autorki, która ma przecież na koncie kilka jakże zgrabnych i przebojowych piosenek. Przypominałam sobie dotychczasową działalność Feist, słuchając po raz pierwszy i każdy kolejny jej nowej płyty, i pomiędzy poprzednimi albumami także była długa przerwa, i to przerwa, w czasie której Feist w ogóle odcięła się od muzyki. Uznała, że sukces jednego z jej albumów był doświadczeniem tak przejmującym i takim, na które tak nie była przygotowana, że chwilowo nie ma nic więcej do powiedzenia, bo musi przeżyć wszystko to, co przytrafiło się jej w ostatnich latach, i przez 2 lata w ogóle muzyką się nie zajmowała. Później z tej długiej przerwy powstała też już nie najłatwiejsza w odbiorze płyta Metals, to był 2011 rok, a po nim kazała poczekać 6 prawie długich lat na tę właśnie nową płytę, na album Pleasure, który też powstał w takim jednym zrywie emocjonalnym, momentu, który należało już uwiecznić na płycie, momentu niewesołego, niełatwego, ale takiego, który pozwolił wreszcie otworzyć się na nową muzykę. Pleasure to jest album dziś w aksamicie najważniejszy. Będziemy do niego wracać jeszcze kilkakrotnie, a mam nadzieję, że najpóźniej przy okazji tegorocznego OFF festiwalu Feist opowie o tych piosenkach i o swojej nowej płycie. aksamit@polskieradio.pl to jest adres, który z pewnością teraz przyda się wszystkim, którzy mają ochotę w przyszłym tygodniu zobaczyć Sorry Boys na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. aksamit@polskieradio.pl. Mamy dla was ostatnie zaproszenia. Tak, dzisiaj zamykamy rozdawnictwo. Nasze studio jest już prawie pełne. Kto jeszcze ma ochotę i czas dołączyć do nas, serdecznie zapraszamy. Sorry Boys w Aksamicie w przyszły poniedziałek o 20:00. Wybieram imiona i nagle ty wyciągasz ramiona. Historia od nowa zatacza koło, zatacza koła. We'll be right back. Podglądam, zostało mi jeszcze 5 podwójnych zaproszeń i tyle. Zamykamy rozdawnictwo na koncert Sody Boys. aksamit@polskieradio.pl. Ostatnich 5 osób i osoby towarzyszące zapraszamy tutaj. Piszcie aksamit@polskieradio.pl. W przyszłym tygodniu po 20 ta muzyka, bo to Supernowa z płyty Sody Boys albumu Roma na żywo z udziałem specjalnych gości zabrzmi tutaj w Aksamicie i jeśli moja intuicja mnie nie myli, a rzadko w temacie zdarzeń muzycznych studiu imienia Agnieszki Osieckiej mnie myli, czeka nas niezwykły i pełen wrażeń wieczór. aksamit@polskieradio.pl. Sofia ma sen, jak stoi przed domem. Zofia ma sen, jak zimno jej w stopy. Zofia ma sen, że musi ocaleć. Zofia ma sen. Musi ocalić dom w cieniu gruszy, zmieścić go w pięści własnej pamięci. Narasta smutek odkąd omszały mury jej piersi. Po raz pierwszy w Aksamicie, ale już obiecuję, że nie po raz ostatni, zespół Salk. Przed chwilą odświeżyłam moją pocztę, moją skrzynkę mailową i możemy się już umówić na tydzień z zespołem Sorry Boys w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Naprawdę ostatnie zaproszenie, jakie rozdałam, już na chybił trafił z tego całego rzędu czarnych, nieprzeczytanych wiadomości. Ogromnie mi miło, że zespół, który tak polubiłam tutaj w tej audycji i Roma była taką chyba pierwszą ukochaną aksamitną płytą, tak spodobał się i wam. Wszystkich zachęcam, tych, którym nie udało się wejść do studia Agnieszki Osieckiej, zachęcam do słuchania. Przypominam, w przyszły wtorek, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek po 20:00 zespół Sorry Boys przez całą godzinę na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Muzyka z ich za dużo już zamieszania tutaj, za dużo spływa tych listów, za dużo chciałabym rozdać biletów, których nie mam, więc może nie będę już tyle mówić, po prostu ostatni raz w tej godzinie zachęcam w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, zespół Sorry Boys po godzinie 20:00. A za chwilę Karen Elson z płyty, która jest dzisiaj drugim obliczem płyty najważniejszej, czyli albumu Pleasure Feist, bo to inny rodzaj kobiecych emocji, ale równie szczerych, równie surowych, delikatnych i pięknych i też z taką skromną mocą przebicia, której czasem trzeba trochę pomóc. Watched you slip through my fingers. I saw the ship change course, and out in the waves your spirit lingers as the ghosts rise up from the sea. Now my heart feels different. Shores between so distant. I am alone, I am free. No one to come and conquer me. Out in the waves, cast out to sea, you slip away from me. Sometimes I'm lost in a daydream. I'm trailing off to God knows when. The waters were still and I could see the borders of your land. Now my heart feels different. Shores between so distant. I am alone, I am free. No one's come and conquer. Cast out to sea, you slipped away from me. From me. Thank you. Jeśli już jesteśmy przy płytach, na które trzeba długo czekać, zadebiutowała albumem The Ghost Who Walks w 2010 roku i 7 lat później wydała drugą płytę, album Double Roses. Karen Elson, tak kończy się ta płyta nagraniem Distant Shore. W kolejnej godzinie aksamitu posłuchamy, jak się rozpoczyna. A jeśli już jesteśmy przy początkach, to zaczynamy przygodę z nową muzyką zespołu Algiers. Broken shards of every heart sometimes scatter around what you try to control on your land. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. Shot just because my heart, I lost the ties, I've been body and soul. I've been a victim of golden eyes, I see the dead walk among the living. Individual was stripped away, it's made the same on the other side. Because Wracając do tematu OFF Festiwalu, jedno z moich najmocniejszych festiwalowych wspomnień to wspomnienie koncertu, na którym nigdy nie byłam, właśnie zespołu Algiers. Oni grali na scenie leśnej, kiedy ja siedziałam na zapleczu sceny głównej, czekając na Patti Smith. I oczywiście nie zamieniłabym tego czekania i wywiadu, który zdarzył się kilka minut później, na nic, na żaden koncert, ale dźwięki, które dochodziły z tej sceny leśnej, sugerowały, mimo odległości, mimo echa, mimo tego, że gdzieś to się zdążyło rozproszyć w przestrzeni, sugerowały, że na tej scenie dzieją się rzeczy magiczne. Algiers zapowiadają drugą płytę właśnie tym nagraniem The Underside of Power. I znów, jeśli już jesteśmy przy zapowiedziach, to też jest zapowiedź nowego albumu, a przy okazji zapowiedź tego, co w przyszłym tygodniu w Aksamicie. raz pierwszy w Aksamicie. Muzyka z płyty, która ukazuje się w piątek, a w przyszłym tygodniu w audycji w tej pierwszej godzinie będzie z pewnością płytą najważniejszą. In Spades to jest nowy, 8. album zespołu Afghan Weeks. Rozpuścili nas i siebie na szczęście. 3 lata temu wydali płytę Due to the Beast, którą powrócili po wieloletniej nieobecności, po zawieszeniu działalności i wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały na to, że to nie będzie jednorazowa przygoda, tylko naprawdę wrócili do aktywności, do działalności i to dzisiaj jest normalnie w pełni funkcjonujący zespół ze znakomitą nową płytą na horyzoncie, o czym przekonamy się za tydzień w Aksamicie. W tej godzinie audycji jeszcze jedna piosenka. Wracamy po kolejną dawkę przyjemności. Yeah.